اللہ تعالیٰ نو دا رسول علیہ السلام دے ترزی دا علی روڑ دو جرگاو کلا دا ام سلموی رضی اللہ تعالیٰ پا منگا دیر سخت و خدا تیر شو منگوی دلتا کسا دا راش پی رو دی منزلی اخپل دین با مکاو اپا قلا رو دورا پس بیارا لو سمبوزی جرگاو کچی سب ویو وی رشتیاو آئے پا دی رشتیاو بخلاسی گو اکا نخلاسی گو خور رشتیاو ویو جعفر سے بھی مشرو یہ تب خبری کئی اگلا انتظار گاہ کے ناستے پر نمبر وہ پیشی کی کہنا عمر بن العاص جرگا عمر اگلا جعفر تیار پریشان سوڑی سنو چر اکڑا الا ان حزب اللہ هم الحاضرون دا اللہ دا ڈرے والا حاضر دی دن خلق بگنی چرا سے چلو سو بادشاہ حیران سو جا سوک جس سے بھی اغتا سو غسل لیا خلق دی والے ویرائے والے جعفر سے بیدن نکا عمر بن العاص جرگا روز سکڑلا پا کار خدا و کنا چی دا جرگا را غلی دو بے مرکی کول ادیر ہے کہ عمر بن العاص پریکو دن نشو دوی موغو تو تا پوسونا شو رو کرلا عمر بن العاص چی تانی کری و ویدو دا عیسیٰ علیہ السلام بارا کس پا کس پوری از ماریام نزدون تا پوسو کو ویتاسو سو آئے ویمگا جدا نسو امتے سورت راغل لے پا دین امبان سورت مریم او سورت بزرگم سورت شروع کو دیدے لراور سے ذالک عیسیٰ بن مریم دباستہ دستر گنا ویخو بیدے قرآن ویزا سمیعو ما انزل الی الرسول ترا آئینہم تفیض من الدم دو خونا اوخی بیدیش علیمانم او باستہ دکی وچت کے قسم پا خدای تورات چی سویری دی عیسیٰ علیہ السلام بارکی قرآن چی سویری دی دی ویختر سر من فرق کوئی نشتی بلکل صحیح خبر دا دو بیا شیطانی اکلا رسے باوی دا غب ہو کی روانے با ہو کی وی دا غم اخلاص شے اگو تے دا غو ڈالے واپس کی وزیر زمان دا مرکتا چی بیا پا دی طرف را نشے ڈالے تو واپس پر ادا صحابان بارکی وی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ویزہبو فانتم سوم من سبکم غرم زائی تاسو زمان ملکی بلکل آزادی کم زیتا چی زائی لیکن ملکی امن و امانو دیو کلن بلکلی دی بچو زوکلو نو ورقا بے آغا سالبا تو چو ورقا نئی نو دے با پانی بخلق بودگمانی که جی سر بیر جی سوک دے نو دے تاس تا ورقی تا جت نشت دے انتم سوم تاسو بلکل آزادی چی چر تا زائی اخفل عبادت کوای او خبر اداو کرد دویم خبر اداو کرا لا پیرنگی دے مسلمان شیلا ندے دویم خبر اداو کرا من سب باکم غور ما کیا چستاسو بیزتی کولون جرم با پی لگی مجرم با جرم با پی لگو جعفر سے افتیوی وی جرم پی لگو چو پورا دی روپای جرم پولا دی وی دا کام آدھا وی دو روپای وی دا ہو پورا دی دو روپای دا بچی آدھا سن دو روپای بار کولی نبیاد چا مجالو چا صحابان تاو بدو گول بد نسبت بوکی من سب بکم غرم دالا پیرنگیو پاکستان کی من سب بکم فو حر کیا چا صحابان تا کنزلو کن ازاد آزادی دا او دا غفا در دی وی دا خود جمہوریت تے کن حریت تے الکسی زشیہ تا کنزل کم نتا می جبا غصائی او چا پیغمبر تا کنزل کئی اصحابان تا کنزل کئی نتا سی تپس نکوائی ازاد آزادی دلتا جی من سب بکم غرم دا قرآن دا لستے ہو آغا دیده طور سے داری که صبر مریم بلکل صحیح دادا ما کان للہ ان یتخذ من ولد ضرورت دے و ان اللہ ربی و ربکم فعبدو آزا صراط مستقیم او دیلی دل مریم آغا بزرگ جنی سمر پریشانی پیراغ اللہ زان نشی خلاص ہو لے سمر پریشانی پیراغ اللہ فلا مخنشی وقت کے اللہ وی ماو رمخ وقت اللہ پریشانی زمرہ راغلوی متو قبل حاضا وکنتو نسیا منسیا الخلق کلهم عجرا ابتلو فی المصائب پریشانی پی راغل دی دو آتے فاختلف العذاب من بینهم نو اختلافو کو ڈلو دخلکو یہودو فاقمین فل کی نو سوکوی منگا ملک پانچ سکر سوکوی جوندے رے او چی سوکوی ملم کو نو بیا جوندے شو از خدای تو بقرار ہو کر سوکو تا بنده ہوئی سوکو تا خدای زوی ہوئی اچاو تا کنزل سو رو کر با دیرا دی اسمی ابیم دیر خبو آوی واف تیر تخریدن کی یو بایا تو ننا کری چی براش منگلا لیکن ظالمان نن فی ظلال مبین وانزر هم یوم الحسرہ قیامت رضا یو میں یقول تمہار رسول سبیلا کرچ و چکو نہ لگے ظالم پر دوڑ اللہ سخل بانی اوائی بہ ہے افسوس اتخذ تمہار رسول سبیلا نیولے میں دا اللہ دلی گری سر لار دا اللہ دلی گری چکم لار خولے و پاک لار بانزت لے اغلار میں انم اغلا یا عزد الظالم و علا یدی یا لیتن اتخذ تمہار رسول سبیلا و اشتم ایت من اسم سپارا یو دا یا دا افسوزون ورز دا دا مرگ ورز چه کل مرگ رازی زن کدن شنده با افسوزونه که اغمانونه بکی ابیا با مینتونه که صورت منافقون بیا با مینتونه که لگا زمانہ تکڑے اللہ ہوئی ماں بغیر سے کروں توبہ میں وقت کرے بیا سے کی گی نا آیت نمبر لسم وان فکو مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکم من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون راغے ندے بوئی لولا خرطنی ولی دی پرنخم ترنیتے نلگی وانی نور دے خیراتونا باوکم اس خیراتونا کائی خیراتونا باوکم ندے کلوس دے خیراتونا کم پدی پول چو سرانا چی پاتی کی کانا نو خیراتونا باوکم یوم الحسرہ دا افسوزون رزدا دا شانتا یوم الحسرہ دا افسوزون رزدا عذاب دا دنیا عذاب چی کل رازی دا دنیا عذاب کل رازی نبیا چی اباسی یا ویلنا انا کنا ظالمین ہائے افسوس رک شو انا کنا ظالمین منگو زیاتی کو ان کی سورۃ الانبیاء کی نبیا چی اباسی نے ستی نہ جوڑا یوم التناد یوم تولون مدبرین ادا چی غرور روز ادا افسوزون روز نبیا سبا افسوزون کہہ رہا ہے سے جوڑی گی نا انذرہم یوم الحسرہ وہ رواز وہ دروازہ جدا آپ سوزون ہونا ہے کہ فائدہ ہوتا ہے یعنی سے رسول ہے اور کیا بھائی منگا جاتا ہے کڑا ہوں تو اللہ معافی ہوگا بیا قبلی کی نا دوست بے خبریں کی دی یقین نہ کہ یقین منگا نہ ریس اللہ اور پاتی کی گی رات عظم کا میراث کے آخر میں نے پاتی کی گی راتو کی دی پیو ہے لینا یور جاؤن منگ طرف تو گرد ہو رہے در مواقع نکب آپ آیات کے ابراہیم علیہ السلام وذکر فی الکتاب اتلو علیہم نبأہ سورہ شعراء کم دا ذکر اتلو علیہم نبأ ابراہیم بیان کردو تا کتاب کری دے ابراہیم یقینا نو دیر زیاد رشتی نے او دلو درجے والا دیر رشتی نے نو چی سی ویلیو ناغی سر تا رسولی دی ورطا ورزی دلے خبر اندہ پریخے ملک پریخے دے خبر اندہ پریخے خبر تمہارے اللہ اکبر ہوئی صدیق پلار داغا پٹول تذکروں کے داغا دعوت تذکرہ کی یاد کا چیلو پلار پلتا بابا میں ولی رحمدت کے آج تن کی آسچ نے دیا اور لاسما ہو شہ ان ولا يبصر منك شيئا سجين داروان خلوی نین یا چنگ خلو آنے دی خبری آوری ولا يغنی انك شيئا بابا میقینا راغل لے ماتا علم دے دین دا اللہ دا رضا آجتا ستاتا دے راغلے نما پسی رضا آجتا سراطا سویا روانم دے پلار نیغبانی زفی روانی پدیلار تازا سر روانم او داو موتا یا باتلا تابود شیطان بابا میں شیطان عبادت تو شیطان مکوانی چیزوں شیطان عبادت نہ کو ملکا جاتا سو ہے ماتا بولیا پری پی کی کیا نا چاہ کی سکو دیا کارو نہ دیوی شیطان در آزاد امداد شیطان عبادت کا ہی ندا مکوا اللہ مرد دے کرو کنا علم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین ولی ما تستنویلی ان یعبدونی ھذا صراط مستقیم زما من نے غلا دغلا دغ امر چکم اللہ رب العالمین کرے دے دام بیاو ہر دور کے کرے دے لا تعبد الشیطان نپلار تو ہوئی لا تعبد الشیطان شیطان ممنا دا تابیداری کل چستا جی ندا دا شیطان دی انہو لکم عدو مبین یقیناً شیطان دے دشمن ساس سرگن آیت نمبر شپیتو یو شپیتو علم آہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان بلتن دا ذکر کہ لا تعبد الشیطان بے شک شیطان دے دے میرا بان اللہ نہ فرمانا نہ تو بنا فرمانو کسی بابا میرے گم تابانی ادھر اوبر کتا تھا عذاب دے مہربان اللہ طرفا دی صورت کے رحمان رحمان پر نسبت دے طول صورتوں دے قرآن دیر ذکر کرے دے شپار افضائی پہ کیا رحمان رحمان را گلے دے پہ سے دویم نمبر بیا صورت ملکی ذکر چھے دے دا رحمان رحمان ذکر کی یرے گم چی درو برشی تاتا دے مہربان اللہ طرف نا عذاب عذاب خود قہار دے طرف ذکر کول پکارو کرنا دا رحمان نے ذکر کر مانا صدا دا اللہ رحمت دیر جاتے ناکام کئی کی آخر بدبانے عذاب رہو لی اول دا رحمانیت نا خیداؤں دا کنا چی دشمن ختم کی شیبت دا شیطان امیشہ لمر گرے ویلیو تپلار ایتا بیمینی رغب مخلا ان کے تو زما دا لہاونا اے ابراہیم داوتا نوی اگر تو یا بتی دیتا دانیو یا بنایا نمینی خبر ہوتا نکی یا ابراہیم زورو نرزا کئی تا زما درگاہون نمخلو لے پیگم پتا بانی تو آبی کب بس نکرن یقینا اولم دی پگٹو بانی وحجورنی ملیا لری شرانا چروغی حالا کونکا ملیا حالا کونکا سالما لکڑو کی تپلار ہوئی یا مورت ہوئی وہی کمی دا تلاس کو چکڑیا کوم جی رکشی دا مخین میں لرشا لرے شو وہی کمی دا تلاس کو بیا پاتے کی گی نا وحجورنی ملیا لار جمنک ولم دے پا گٹوانی وجنم دے رکش رانا ملیا زمانا طویلا دا کل دا چی عمر تیر شو قید قسم نشو ورطا وردا وہ نسو اب یاو کھلو نو دری نوی لرسا دی جانا قال سلام علیکم ابراہیم علیہ السلام تو سلام ہوئی سلام علیکم زمائے طرف نبچاو دیتا وانی زیس نے بابا کتا کنزل کے وکا خیرے کے کپا تا پیڑ میں وکا بگٹا میں وائی سلام علیکم زبطال بخن غارم در رب نبی یقیناً دیر رب زمان پا مابا نیر میرا بانا بخن غاری جسو مطلب ما ویل سورہ ہم مومن کی اب جی ہم سورا کی واستغفرون لمن فی الارض فرشتے بخن غواڑی ٹولا والے کی بجز مکہ کی سنگ بخن غواڑی اللہ دے گناہوں نے بچ کا ان دیمان توفیق ورکا نظم تعالی بخن غواڑم اللہ تو ہم چ اللہ زما پلا رو بخا ان دیمان توفیق ور ورکا کی ایماندار شی اپ ما دیر مہربان دے انه کان بی حبیا اولر شمدنا راستہ کی تا رمضان کو سیوا اللہ نا رمضان کوم صرف رب می یقین ساتم چن سن نب امزو پبا سبب دا بلنی دا رب می بد قسمتا زکریا علیہ السلام دا ویلو کنا دیم دا ذکر کی لا کون شقیین بدعائی ربی یقین میرے چی بدبخت بنشم پا سبب دا غوختو می دا ربنا کہرا کی نو کامیابی دوارا شروع کہرا نکنا ربی ہم قسمتیم دا اللہ نمی غوخت اللی دا ور چادر کی ملاس نیو چد کرے لارتن اعتزلکم الاعتزال من سنت الانبیاء الاعتزال من سنت الاولیاء اصحاب کاف نوڈ پڑھ رشی دا شانت ابراہیم علیہ السلام پڑھ رشی دلتا نکی کی نوزہ ابل دے تلاشم رسبہ حکم زما استاد رحمہ اللہ تعالیٰ پہ مردان کی وزر را غرم ملیان را انشیونی و تنماتوی چیز کاری نپری سے معتزلی شوی معتزلوی کنا معتزلوی د توحید عقیدی والاو تو معتزلہ ہوئی چھوٹے معتزلہ دی ہوئی والا معتزلہ دی گا خبر ہے اختیاری نہیں مرد ادم اللہ بےدت تاکہ اختیاری دے شیر کی اختیاری دے بےدت اختیاری دے نہ ہو جا تھا دادا کول پکائے دے پر زور مانے پسان حید راوسے دے آگا اختیاری نے اگے کی اڈانا چین اوکائے نہ تو دن اٹا رہا اوکائے نہ مبتدی دے نا حکم خدا ہے کہ دونوں اٹا رہا ہوگا کرا آگا مبتدی ہے جکی گی مارے جکی گی ارے وہ پوچھے اجری کی نیت میں کرے تھے خالی صلی اللہ علیہ پدی امام پسی دا پہل کے اختر ہے پلی سری دا دادا پوچھے مون کوم داغا نے قبلی کی داغا وطن کے قبول سے پدی مسئلہ امام بو حنیفہ ڈر کے پیدا اغوی لا تجوز الصلاة خلف اہل الاہواء والبدع لا تجوز الصلاة خلف اہل الاہواء والبدع فخفل نفس پر ازا روان دے دین کی دزان نکار کئی ندب سی موز نسی لا تجوز الصلاة خلف اہل الاہواء والبدع نسی کی پسی روانے دے پسی اولی اغا پدی پوانی چیزا خو مدغشے دے حائز دے چی حائز دے نوٹا رکھے نا پکار دا میان کوائی ماں بل ادا مبتدی بارہ کے تو قرآن خون ادا دا من یوہین اللہ فما لہو من مکرم اللہ سپک کرے نو دے عزت مکوائی اللہ سپک کرے دے بی دینے تے دین وی فما لہو من مکرم نو عزتیوں نکائی نتے پی محراب کے ادرائی اب یاو تو جہاں نماز وارائی اب یاو پی دی امام پسی موز کن لیوانے نہیں تا چی مبتدی پسی موز کہے سلو پسی کہے فما لہو من مکرم فتکون نو دا مسئلے بیان کرا دیوم ڈاڑے اکڑا حدیث کی راضی ہے تا ذل الفرق کل لہا چی کل بی دینی عام شل تجویری نکی اے تا ذل الفرق کل لہا نو بیا طول فرقے پر دیو آج پاس حدیث کیم داری جی خیر الناس دا تو کی ہوئی چی دا فتنو پا وقت کی اگا پا شعب الجبال کی گردی از خپل گزارے دا پر ازان سر گردی بیجی ساتل لی پا غیر خپل گزارے کے خلق الارونجی نرازی چیری جی راضی نو بدوی پی لگی لری لری گر جی ادھر سڑے بخیر چیزا اللہ دے اے تزل فرق نو کر چی پی خدا ہو لر سکنا را چی در و مدد کول سواد اللہ نا عبادت چو لکو در نمرود قانونی منا ورک منگ دل ساق و یعقوب منگ ورکو دے ساق ذکر مرکی کر او صورت صافات کی تاثلو سی دی اسماعیل ذکر مرکی کرے دے وجہ سوا وہ جداوا دل تکی دا نسل نسل ذکر کی اور نسل چلے دلے دنو ابراہیم علیہ السلام دنو بوت نسل چلے دلے دے ساق ندے دیو جنے تذکرہ لگا اکڑا ورکمنگ دلے ساق ورکمنگ دلے ساق پس یعقوب یہ تو ہوچی یعقوب در کم ساس جندانے کی ہر یو منگا دنکڑو پیغمبر ورکڑو منگا دلو در رحمت پلنا دے سا ورکڑو منگا دلو جب درشتی آوڑی رو چتا لسان صدقین علیہ درشتیا و جب صدا دا اللہ دا کتاب والا جب چپا جب دا اللہ کتاب دے دا اللہ کتاب دے دا اللہ کتاب دے نو جب درشتیا ہم دا او جب او چتا ہم دا پو لو درجہ کے دیرہ لوڑا دا دو واقعی دری ذکر شلی وحبنا لہم وذکر فی کتاب موسیٰ درے مواقعہ سنورو مواقعہ بیان کا خلق تب کتاب کی دی دے اسحاق موسیٰ علیہ السلام یقیناً مخلصاً خالص کرشی اللہ علیہ وکانا رسولاً نبیہ وہ پیغمبر نبیہاً دلوی درجی والا رسول نبی کی تاسو لسی دی فرق دے سو فرق دے رسول آگا دے چی دین عمر سے خو کتاب متجدد دے ہو سخا اللہ کتاب ورکڑے دے نبی آگا دے چی دین رسی کتاب اللہ ندے ورکڑے زور سبق بزورتی مختلف حسین دے ذکرہ ناغوت دے ہوتے ہیں رسول درجہ کی اوچتے دے نبینا سید دا فرق پکشتے خدا دوار مترادیف ہم دی دیو بل پمانا وے لے کی گی دوار یو زبانی ساری کی گی بلا دا دا حدیث نا دا معلومی چی دے نبی درجہ دے رسول ناوچتا دا نا دا اضافی دی پی یو لحاظ دے رسول درجہ ہوتا دے بلوانی دے نبی درجہ ہوتا دا حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام دعا خود لے سڑی پریشان ہے ما خوبون خوب کی پریشان ہے کیے گم اور پیغمبر علیہ السلام تو دعا خود لے اور دا خالد بن الولید تا غالبان خود لے دا ویدا دعا لولا کہ مرشوی مت تعالی الفطرہ اکہ پتی دی نو تاخر کار کرے دیم نو پاگی دعا کی تدا کلمات خود لے دی ونبی کل لذی ارسلتا اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك آمنت بكتابك الذي ارسلت ونبيك الذي آمنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت نبی ہوا نبی والا رسول نبی پیو مانا باندھے دل تین ذکر کتاب عمر کرے دن بہت مقام دے رسول النبی لے گلے میں انہیں کتاب میں اور کہو نبی ہوں آواز کرو منگل طرف دے تورنا برکتی الائمن المبارک دا اللہ کلام سر شیرے کنا دا اللہ رب العالمین سر معراج شیر خطبہ مبارک ہو دنیا کی جماعت مبارک دے دے اولی پدی کہ دا اللہ سر خبری کی دا اللہ سر معراج یا صلاتو معراج المؤمن دا مؤمن معراج دے دا اللہ سر نو پدی مانا بانی ازیم برکتی دن دا غزی خوب خود برکتیو کنا وقربنا و نجی یعنی ذکر منگا دے جرگی مار خبر میں سر کورا جرگی مار رازدار دا مساری اور کرو منگا دا رحمت پلنا دا مہربان پلنا روڑ دا دا حارون سر طاہا کی دعا دا غزی کر کری دا دعا کی وی اللہ اجعل لی وزیرا من اہلی حارون اخش دود بی ازری و اشرکو فی امری اللہ وی قد اوتی تا سؤلک ستا مسئول تا را در کرشو موسیٰ علیہ السلام پیدا دعا می دل اومد اللہ نزکو ایدل امی رور دوار کرو نبی کانا دزن خوب عمر کی مشر دی و نبوت پہ حیثیت بانی دل اوار کو و کانا اوار کرو امی دل رور دو در احمق پلنا رور دو نبی آرون و اذکر فی کتاب اسماعیل دنور انبیاء تذکرہ بیان کب کتاب کی اسماعیل اللہ تا محتاج ہو اخلاصول زلالول نزان نے اخلاص کرے یقین ہو رشتی نے دوا دی او دے رسول النبی رسول دلوے درجے والا انتس کتاب ہو اسماعیل علیہ السلام کتاب نو نے ذکر کرے چا نہ رسول تے ویلی نبی استاجرے نے اللہ رسول صادق الوعد ویری ستجدنی من اللہ انشاء اللہ من الصابرین افعل ما تؤمر اللہ لوامی زوت تیاری پاگلوز بانی تنگو آگے سر تو رسو وہ دے چکونا بے کولا اخفر کورو آلا تدمان زو وزدکا او زدان پاکولو پاکی دو معمل یا زکاة یعنی خیرات خونا بے تکولا دے خیراتی شیدو ورکولو مقرر زکاة نو حصہ مقرر نو او خونا او تدیو وکانا عند ربه مرضیا او دے رب سخر خوخشو ہے دے دریس علیہ السلام تذکرہو کا یقینون ریشتینے نبی اندلوی درجی والا چتکرہ منگا دے مکانو نالی اندلوی درجی تا و دریس علیہ السلام لوی درجی تا خیجولو سنگو و دبا دعا کورا چا اللہ دا انور چرا کاگی دا پریشتی خملا ماتا شد خدا دے تا آسانیو کی نو دعا با فرشتی تا رسید را او فرشتی او زنوی اللہ پا ما با اندوم را مائن دیتا بندہ مولی دی وی اللہ او توی وی لرس سنگیرے ننور فرشتا را لرا وی زاغیم تا چورا دعا کبی خواہ دا خوشو چیزی دلی او بل سروشو سوڑیا وی زمان یو کار دی وی سو یو خبر دا وی زوی ما چی دا مرگ با چی سنگی دی دا سختی با سنگی زمان شو چر تا چی مولی دی دا سختی وی خدم اللہ تو دے خود سے پرشترا لندے ملک بیا جوان دے وقتی خبر بیا جوان دے اس میں اور مان دے وے سب آسمان تو جانور میری جاتا سنگا رکھائی ابھی ابھی جن چن ہوئی رے دہلی میں جن چن تھی دن کور تھی سو گز بھگوان مانے وہ کھوڑے یہ راجے کی دکان یہ چر تو بیا دنیا تو دکان یہ دھیرے زمانے کرا گلے وہ تلے دیکھے والے ادا کو وزیر بیا رات دیکھی بیا پہ کسی تو ہم نہیں ماں بیا پاس مار کر آگلے بولا مر خود نہیں ہوئے پیرا اللہ و تبھی تھی پری دے دا سڑے دے چرتا دے اخیار دے وکیل لے پری دے ویبا نہ چپرے خنان تو ڈوڑے گر کرا نہ خیراتی ڈوڑے کولور کی نغی کینو لے ترخاو تیغی سوا جنتیان را زور کی گانڈے ترخاو کی زور کی گانڈے نجری سوا سران دی گیا دی وغول ترخا کئی زور کی گانڈی منگل آل تناس دی زور کی گانڈی تو با خورا دست دروز چا رو خبی نیستی خبی بیا بلا خوا اللہ دا مطلب نو رفعناه مکان عالیا رفعت دا درجے دے اما زایا کے تزاحم نشترے غائب پر درجہ کیوں چت کا غائب پر درجہ کیوں چن سے مقابلہ خود کی سے جو مقابلہ دا پکیتا دیو شان دیو یو شان تو خصوصیت دا بل شان تو مستہ من قصتی دریسا ورفعی الى جنت الى اخر ما یذکر لا اصل لهذا ويذكر هو اول التفسير من غیر بصیرت بلا سند ولا اصل قصت النشی وما رفعه فهو من بعد بذكر مزيا ولم يختص بها يواز يدن لي فالمزايا لا تتزاحم نورا بيهو متذكره في درجة كده يهو متذكره دانه ده چواز يغده ابن كثير داري كده دي ورفعت ده درجة دام مراد ده ذكريا هر پیغمبر دوره دخپل مزدوره خوال الله دخپل لاس مزدوره وكاره کرده خیراتی روڑے نہ رکھوڑے چیز امت پر خیراتی روڑے رکھے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خیرات دسر اغسط نہیں دے بے منگ خیرات نہ زما اولاد نم خیرات خان دے خیرات نہیں دے اغسط منع کرے دا اولاد پرے دم غلام لوم ابو رافع رچا خیراتی تو شے اور کاؤ دو زکاة پی واخلم نبی علیہ السلام بے تو زمونگا غلام نہیں زمونگا برایان اولا دا چے روان دے نو منع کرے دا صدقہ ناخلم هدیہ اخلم ڈالے چوکرا کئی ڈالے اخلم دمینہ دا محبت علامت دا نو دائی منہ کئی نحیث پیغمبر دا چا خیراتی شین لے خوڑ لے ڈالے اغشت دا خیراتی شین لے خوڑ لے نن نفلی خیرات او نو جوبی خیرات دا اندی اغشتی نو چی خوڑا ہر پیغمبر مزدوی کرلا پلکا ما من نبیین الا و قدر عال غنم حدیث کرلا یار پیغمبر گوڑی بیجی ترول لی صحابی تپوس کی وانتا تاں چلو لیواؤ کن تو ارعا الغنم علی اہل مکتا علی قراریتا ما پسو ٹاکو بانے پسو ٹاکو پسو دمڑو باندے دمکی والو بیجی ترون لی پیسے بے میں پیارا دیر معمولی ارعا الغنم نو ہر پیغمبر مزدوری کرے دا داود علیہ السلام دخول اللہ سو غری جوڑو لے خرطو لے بھائی یحییٰ زکریہ علیہ السلام وکانا نجارن مصرو دو با دل ارگو کار کو دروزگره کار کو پاقی بانی با روڑه خورا دست نور انبیاء علیه صلوات و تسلیمات عیسی علیه صلوات و سلام کان یا اکل من غزل امیه دخل مر ریش باقی کو او داغ ریش پی خرطول داغ خرطم خپل خرطی چون کو دو با تینم خرط داغی ناغس اغا خرط پی کو نو دا زکریا دا دی پیغمبر علیه صلوات و سلام ایلیس علیه صلوات و سلام کار تو خیاتل زڑو کی گنڈل نو دبا زڑو کی گنڈل پاگی بین بے پیسے آگا سنو خوراک بے خور نو ستن چی بے کتا کولا سبحان اللہ بے چو برا خلا سبحان اللہ بے یعنی دور وقت آندے جائے کڑے پا یو ٹک بانی دستری دا گنڈن چکی یو پیر چی دا کی دیتے سوی تکو تاوی کنے یو ٹک بانی دو پیر ستن کتا ہو بیا برا پا دی یو ٹک کی با دو پیر سبحان اللہ بے چا پلار بدا پ بالکل رفانا ہو مکان نالیا وہ چت کرو منگ دے لو ادھر جیتا لا یغرد عبرتن الا قال سبحان اللہ بھائی مطلب یہ داو دانے چی برنا سے جڑی کی گنڈی اولئک الذین انعم اللہ علیہم دا بزرگان آغا دی چی میرا بانی کرو اللہ پا دو بانی من النبیین دا انبیاء و نو دا من دا بیان دے من ذریت آدم دا اولاد دا آدم نو دا اچانو چه بار کلی منگ دنو سرا زنیو دا اولاد دا ابراهیم ای اسرائیل یعقوبنا زنیا غدی هداینا چه منگ پسن روان ممن دا اچانو چه هداینا چه منگ پسن روان کلی وجتباینا امنگ خواه کلی و اذا تطلع علیهم آیات الرحمن کل چه بیان شدو تا آیات نده مهربان اللہ ورد دل پسجده و بکی یر جڑی دون کی دا اللہ نے یہ رضا دا اللہ دا قانون تابیداری کولا او دا اللہ دا حکم تابیدارو دا طول اللہ ما غور کری ممن حدائنا واجتبائنا سورت الانعام کی آیات ویم ذالک حد اللہ یادی بہی من یشا ولو اشرکوا لها بطعنهم ما كانوا يعملون ومن آبائهم وذرياتهم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم اجتبيناهم مغوركروا وهديناهم إلى صراط مستقيم دلت ذكركنا ومن من هدينا واجتبينا اجتباع نقداوة چیتون دی میربان اللہ بوتا رسید الخر رو سجدا و بکیا و بو وردل پسجدبانی و بجڑی دون کی فخلفو من بعدم خلفن طول اللہ تا محتاج و مصیبتون پر اغلی نو پاتی شروع سودون و ردیان خرق خلف ردی خلف لائق و قابل ذینی ان کی نیک اولاد نیک شاگردان خلف دی نالائق اولاد ناکا شاگردان دا خلف دی ردیان ردی دی النا لائق سوک دے وی قصہ گوئی پیداران دا پلارانو قصے بکی زمنگا کاکا جی دے سیو زمنگا بابا جی دے سیو تس شے تر اتا ہوا ہے تس ای پلد تنخ نہیں نو دے با پردی آدے زمنگا کاکا جی دے سیو زمنگا بابا جی دے سیو آگا خوار تا چو خواغلا خود تس ای تزان سمکا کرن تا اسے کا لائق پا دیفو انا لائق دین تباہ کو اضاء الصلاة و تباہ الشعوات بربادی کے مزد مزد اللہ با ہر دین کی اللہ مقرر کرو روان شدو پا خبرو طبیعتون باری نظر دا چی مخبشی سختی کا خطرناکی کندی دا جاننم سرالی توبو باس ایمان عمل صالح فولائی که ادخلون را جننہ ظلم بوزن شیر لگ خوشحالی بینی جنتون دا سیدو آگا چی وعدہ کربان اللہ بندیان سرنالی دیری یقیناً دا وعدہ دا اللہ یقیناً رات نن کی ما اتین را غلی شویو لا مانا دا اللہ وعدہ لبا طول زر طول باغ دیکی و دیکی گو سرا وابا نوری پاگی کی بے فیدی خبرا بید سلام سلام نا او دول روزی دا پاگی کی بکرتن وعاشی انسارا و بیگا مانا ہر وقت یاد شپی پی حساب بانی سارا و بیگا دو وقتا دا غلی جنتا چی ورکیمگا چالا من عبادنا دا بندیان اخفلنا آغا چالا تقیین چیزان بچ یو ایسا ختم سرا ایجز دا مصطفیان سرا او مجبوری اللہ تے فریاد کول نو دویم دل باندی ایجز دا فرشتو رسول علیہ صلات و سلام جبریل تاوی وی انا کن تو اشوقا الیک جبریل علیہ صلات ما یمنا وکان تزورنا اکثر مما تزورنا سچی دا راضی نو دا دین دیر دیر ولی نرازی زما یادیگی نو جبریل علیہ صلات و سلام زان سچی دا طول و فرشتو ترجمانی اکرلا وی ما نتنظر اللہ بی امر ربک اللہ دا غواغ جواب راو لگا خبر راو لگا حدیث دا مسند جلد اول کی روایت تا دا حضرت عبداللہ ابن عباس نا اول جلد 509 مخبان دی او داون دی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ السلام تو انا كنت اشوقا الیک ولکنی عبد مامور زما تا تشوق تا دما تا زیاد تی زم تی دسن کی وی ولکنی عبد مامور زما مامور مجبورم سوکم چ اللہ اجازه نی کړي ز زیاد نشم ورته دی نفو کتا کی دے منگل خپل زانا ان نشوڑا کی دے لیکن پی اجازه درب دی دا غری طولا چه زمان نوان دی و زمان نروسو مخی روسو عرص دا غری و ما بین دالک انبی رب دی رون که چه ضرورت بی ما با راون لیگی گیری که چی ننا چه کل ضرورت کی گنو مارا لیگی آسی چی رو بی جازی زفاده ده نشمنو رب تی ری دا اسمانو نواز از مکی اچه مند دی که فعبدو و صبر لی عبادتی خواد داغ بندگیو که اتنگ شا پی عبادت داغ بانی اے معلوم دے تا تداغ دے نمو والا توک دا اللہ صفتون والا تا توک معلوم دے نشتا دے اوز کا چاند تا پوز کیو بششتے کانا سوک دے لکا دے سید دو آگا سوک دے وے ادھے آگا بٹے پر خوراستان غوث دا زمونی کتا دے بٹے پر خیر دے بٹے مندر خوراستان غوث اوز خلق رپی جنی ارکلی دی دے پر خواد دا دور بیاو کانا خوراستان غوث را معلوم دے اللہ موالا اے سید غوث را تا معلوم دے اللہ نمو والا اور زوان را تا معلوم دے غوث الغوث العظم سبحان اللہ غوث دا اللہ نو لوی غوث تی غوث اعظم نو اغو تا نو معلوم اغو اینا دا اللہ نو معلوم نشه تو بو توقی جن تو بو توقی خل تعلم لو سمیع ویقول الانسان درم سبق تخویفونا د سزاگان و ذکر او د رحمتون و د جنتون و ذکر او زورن پا انکار د اصول باندی اول زورن پا انکار د قیامت باندی وای بنده چکل مرسوم ای بیا با وقت کشم لصوفا نظر ده اخرجو حیین چه با وقت کشم بیا جونده نا دانشی که ده اللہ وی ده ده خبری که ولی یاد نی ده بنده تا چه پیدا کرم مونگا مخی آنو ده ایسون چه نو نسو ایسنو نو و برا ختمو نو کنزاگدم پر عبدی یقینن غن بکم دو طول اشیطان نصرا بیا براو باسو مونگا بیا برو حاضر کدو طول خامخا چا پیر جان نمنا جیسیین پر پالور غردی دیری پاستر غردی دیری نسکور دا یاری نا مخ کتاسو نسر کنسر حرام ممن کی ینظرون من طرف خافیین کتیبو تم نشی ترا کل امت جاسیا کل امت تزعیلا کتاب سر جیسے کلو سی کل امت جاسیا حول جہنم جیسیا بیا با اوباسو منگا جہاری رینا شیا الجماعت المتعاورون على امر من الامور شاعه شیعا تبعه یتبع تبعا نطول چه سوک مرگریو دا غیر داری نبراو باسن کم یو چه زیاد سختو پا مهربان اللہ نا فرمانے کی یعنی قائد لیدر ثم لنحنو اعلم باللذین هم اولا بیاصلیا بیا منگ خو پوی پا آچا بانی چه زیاد لائق دے دا پا جہنم دا سولو قیادت والا مخی و نور پسی ام منکم اللہ والا تول یار دا عذابنا نشتے ستا سنا سوک لیکن تلون کے جہنم تا ددا فیصلہ پزیمہ در عبد پخا شوی بمخینا حتمن پخا مقضی ان فیصلہ شوی بمخینا اللہ کرے دا داو پورا کئی جہنم تا تول زی ثم ننجی الذین اتقو ورزر الظالمین فی آجتی بیا بچو آچدانی بچ کرے دا اللہ دا حق دا والونا اتقو دا اللہ حق نا والے دا بندہ حق او خواہ بچی و چیزا اللہ حقی اولی نانے بچی بیا با بچ کوئی آسو چیزا نے بچ ساتر او پری بدو ظالمان پاگئے کی پر نسکور غردی دلی دا واری دوہا مانا جنہنم تتلن کی ورو تلل ندی مانا با اسم من رجی اللذین تقوی ذکر کر یا ورو پا مانا دا تیرے دلو بالی حال تو استاسونا پا جہنم تیری دن کیا دے خدے و کفر دے داغے دو مطلب عالمان ذکر گئی یو دا کہ پل جنت تر پورے کے دو چکم پل دے سرات نو دا پا جہنم بانی خور دے پا جہنم بانی بزی نرے دا بیختنا او تیروی دا تیغنا او گیر چا پیرو تا کلالی کنڈیم لگی دلی لکغونی کی شویت بنخلی پا دی تیری دلی نو دا طول چیزی پا جہنم با تیری گی نیکلی ہو کہ بد دنو بد کی نرگڑی ہوتا پر ایک پر درجی رہ بزی نیکان با پاتی کی گی آغا با تیری گی بعض علمان ویلی دا کہ کلل دی پا جہنم بانی طولو پا جہنم تیری گی ایماندارون اب ایمانون ایماندار لکہ اس چی پز مکا روان دے تکلیف ہوتا نہیں دا سنتال تک چی پا ور روان دے پس کارا تکلیف ہوتا نیشتا دے او بلکہ عدیث کی دار آزی کہ جہنم بچی ری اباسی جز یا مؤمن فإن نورك اطفأ على حبی ایماندار گرندیشہ گرندیشہ ستا ایمانی رانا زما لمبی مڑے کری ستا نمات تکلیف را رسی تو تکلیف دی نہ رسو چاہتا نہ تو گرندیشہ کی مات تکلیف نہیں ستا پتلو مات تکلیف زما وور مری اور تاو می کمی گی جز یا مؤمن دوار مانی علیمانو کری دوار مانی سیدی جہنم تطلل تو پولیس ویرات لل پولیس ویرات بانی آغا سوگزی چه دا جہنم دتلو یعنی معمولی تکلیف علم نده مقرر او پا دی بانی تیری گی پا جہنم با آغا سوگ تیری گی چه تا لگا یرا پی تیرول غواری عمالو که تا فرق شنو لگا یرا پی تیرول غواری دیکھو پی جہنم بانی تیر باشو خودل دا یرا قدر کافی دا تکلیف و تنور نیشنی براس پی نلگی سمنو نجی اللذین اتقو و نظر الظالمین فی عاجزیا دے مرتنا زورنا پہ انکار دا قرآن باندے اب بے ادبی دا قرآن اعراض دا قرآن نا کل چی بیان شدو تایا چنظمن بینات ترگن وائی کافر ایمان والو ببارک ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندی تاسو خوشحالی دی خوشحالی دی کم دی تاسو خوشحالی دارا توقع ہے پنیٹا مانی غلی کے پنیٹا با خوشحالی را کے بیا برا کئی کافر وی ببارد ایمان دارو کی کم ایو اڈالا دی دو دونا غرد مقاما پزے و احسن ندی انو خستا دا وجری دماری لس دا چاکو رو گورا دماری کورتا و گورا دا شپک کمری میں جوڑی کری دی اب دو منزلہ میں جوڑ کر دے لکھوے پکی تا ڈبل بیٹ میں ہوا چوڑے دے پکی تا اجی کورسو تو گو را دی میزون تو گو را اجی گوٹ کی اور تو گو را آرہ کام رکے غلخانہ جوڑا کر دے لکھا جو بلکس ابھی شوی رو گلنو خدا ہم غرک خدا طرف تا جوڑا کر دے آرہ کوٹا کی بینجیہ جوڑ کر دے ندی تو گو را ابیت الخلاقان میں جدا فلسون میں ورد برطانیین را وڑی دی دا سڑی کو جو کرے اگلے ازن جنوں چ جنوں میں جنوں جیسا تو امریکہ نے اوڑی میں تو خدای دے گھر کا نذر تے کی جودی لے جوری جتا را گیا امریکہ نے پیچھے راوڑو آ سن نہ دی او بچ زما کور تو گورا راشی دے پکم رو دیو گور دم او گرے سے زما او گورا او جرا گوری نہ شپک کمری دی ائی دانے تے کی تدا گجو آ موٹر جی بکے تے شین گیراج دتا گیراج جو گیراج دے پکے تے دی زما دی آ سن دی استاد چھے دی نور پہ نہ لگے دلے خلقوی کا لکدوبو پوی پیروی پی دس چیز نہ زولی ازا سے چپکا تو بجرنگ درمانی نے وین را دانگی دس نیچی نظر پہ پڑی پوشکو صورت دس نہ زولی اب بلخوا دولت و اسباب بانی دونو دیر جاتو اغمی تباہ کردی نو دیر اتا تو شده و من کان فی الظلالا فلیم دود لہر رحمانو مدد زورن و رتن پا دنیا ناز دیکن نو تو کدی پا گمراہ ایکی پا مال بانی زن کامیاب گنی نو دیر دیور کدلا مہربان اللہ مددن دیر و کول او گود دیو کول را دا دولتونا تردی کیوینی آتا چینی یرولشی آزاب یا مقرر گئی نو پتہ بوتو لگی چی سوک دے بدتر دے وازا فجندن اکم زور دے لخکار دے چا دانا کم دا بوتا پتہ لگی امام نی کثیر و رحمه اللہ تعالی وی مباحلت دے مشرکین سرا دا اگر قول دے دے مشرکان سرا مباحلت مطلب سو چی سوک پنا کرے اللہ تولا دیر دولت ورکا دی یہود سر و دی عیسائیان سر و مباحلہ پا دیو چی سوک پناقی اللہ تباہی کی فنجال لعنت اللہ علی الکاذبین او دل تکی پا دنیا ناز دی دی چی سوک پناقی دی پا دنیا بانی ناز دی دی دنیا دو وجن پناقی دی اللہ دولت دیر ورکا چی نورم کافر شی چی سوکو برے چی اٹھولی کی فالیم دو دل الرحمن اگو دی کی دل تا پڑے مہربان اللہ اگو دول دولت تی دیر ورکی عذاب راشی بیا بتا پتو لگی ویزید اللہ الذین اهتدوا زیادتی اللہ تعالی چی پس مروان شی سول زیادتی ہدایت من استقامت یزیدون استقامتن علی الدین تثبتن علی الدین پاتی کی دین کی نیک بہتر گرد سخری و برلا و خیر مردن ادیر غوری لگر دے دو افرائیت اللذی کفر بی آیتنا وقال لوتین مالا و ولدان انکار دی قیامت او دا غی سر دا اللہ رب العالمین قدرت دا قیامت قیاس پا دنیا بانی دنیا کی رکوی علت برای صورت کاف کی مدایت خولو کرا خیال نی دیا گا چاہتا کہ کفر کی دایتون زمان او اخام خارا کولی بشی مال مال اولاد مکہ معظمہ کی صحابیو رضی اللہ تعالی اگر با توری چاڑی بے جوڑو دی زید ابن ارقم دی غالبان کبلیو دی چاڑی بے جوڑو لی ناغا کافر لچال جوڑا کریو پیسے چکتی نو پیسے دے مسلمان سنا پیسے نو اور کولی نو دو تو بیا پر مطالبہ کو پیسے را کا وی کافر شن نہ رہی نہ کافر کے کم چے تم مر شی بیا جون دے شن نہ کافر کے کم وی بیا جون جون پہ کیو شی بیا وی زال تے بیا زمانہ ہو گڑا ال تب تا سو روم نہیں کنا تو بال تم خوا ما سوال تو می بیا زمانہ ال تا ہو گڑا وی ال تب کم دی ہمارا بیل ترا کی کہنا تارے دل تین جر کری ہلتا ہم نظر کی مارے دل ترا کری ہلتا برا کی لو تین نمالا وولدا اطلاع الغیب اطلاع دی خبر شوئے دے پر غیب بانی سبانی حالت یعنی ولی دے میرا بان اللہ سر مضبوط خبرہ لا الہ الا اللہ عقیدہ و دا اللہ سر مضبوط کرے دے کلک کرے دے چی بری جنت تلار شندہ ہم نشی لیکن منگا سچی وائی دی جاتو منگا در آداؤنا مدن جاتو سات پا ساتی بول جاتو اب پاتی سماتا آگا سچی دے ہوئی سوئی دے دے وی دا زمانی کنے عزت تے مال لے دولت تے اولاد دا طول ما تے پاس عرب شیر فردان تشتور یوازی مانا سو تشتور تشتور سخنشی نمال نا اولاد یا فردن تنی تنها دل و سر نشته ده ذکر دو خبری کلی دی کنه یا مال ده بل اولاد بوتی انه لو تین مالا و ولدا اطلع الغیب کلا نانا ده سندا سنکتو ما یقول لکلی دی اولی کل منگا چه ده وای چه ده زمادی جا تم دل ده عذاب نجاتول اپاتی سمتا چه ده وی زمادی را بشی تشتور واتخذوا من دون الله آلهة زورنا پا شرک زورنا پا اعراض دا کتاب